صحابی رسول صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کا دیدار کیا اور مسکرانے لگے اور کچھ دیر بعد رونے لگے۔ پوچھا صوبان کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، جب بھی غمگین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، گھر سے دوڑتا ہوں، جو ہی آپ کے چہرہ انور پہ نظر پڑتی ہے تو زندگی کے سارے غم بھول جاتا ہوں۔ اس لیے مسکرایا۔ کہا تو روئے کیوں؟ کہا رویا اس لیے ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، وفعت مع النبیین، آپ کا تو مقام ہی بڑا بلند ہوگا، اخشى الا اعاک، میں آپ کو دیکھوں گا کیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، جبریل امین کا نزول ہوا اور وہ یہ آیت لے کے نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کو وہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوگا، صدیقین کے ساتھ بھی ہوگا، شہداء کے ساتھ بھی ہوگا، صالحین کے ساتھ بھی ہوگا۔ بھلا اس سے پیارا بھی کوئی ساتھ ہے؟ تو اس ہستی کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی مرضیاں چھوڑنی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا تھیم بنانا پڑے گا۔ یہ میری زندگی کا مقصد جب بن جائے گا تو پھر میرا مالک مجھے اپنے محبوب کی رفاقت سے محروم نہیں کرے۔